Ξέρετε γιατί τον έρωτα τον αποκαλούν βωμό? Γιατί εκεί γίνονται ανθρωποθυσίες. You've been different from me. You've been normal. You've been a molecule. You've been an immense mouse. You've been a friend. You've been an immense mouse. You've been a sortir. You've been normal. You've been normal. You've been the anesthesie. Ich wurde so als je. Ich bin ein Säugetier, ich bin ein Säugetier. Ihr bent ein Molekül, ihr bent ein Molekül. Ihr bent ein Molekül. Ihr bent ein Sucht, ich bin dein Freund. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over trouble. Your mind, like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να σκέφτεται. Δεν περνά στιγμή χωρίς να σκεφτεί, αλλά Οι αγνές σκέψεις που θα τον καθιστούσαν ευτυχισμένο αν μπορούσε πάντοτε να τις διατηρεί, τον κουράζουν και τον καταβάλουν. Είναι μια ζωή μοναδική, στην οποία όμως δεν μπορεί να αρκεστεί. Έχει ανάγκη την αναταραχή της δράσης. Είναι δηλαδή απαραίτητο να συγκλονίζεται κάποιες φορές από πάθη, τον οποίον τις ρίζες αισθάνεται τόσο έντονα και βαθιά μες στην καρδιά του. Που διακατέχουν πιο πολύ τον άνθρωπο και τα οποία εμπεριέχουν πολλά άλλα είναι ο έρωτας και η φιλοδοξία, τα οποία βέβαια δεν έχουν και τόση συνάφεια μεταξύ τους. Τα σχετίζουν συχνά και ωστόσο το ένα εξασθενίζει το άλλο, για να μην πούμε ότι αλληλοκατατρώβονται. Don't ask me for a favor. Don't ask me for a plea. I'll only do cry, cry, cry like the rest. Don't ask me to forgive you. I'm not so kindly blessed. Frustrating as it seems, you're not the first today. Excuse me for my means. There is no other way. So I'll cry, cry, cry like the best. Cry, cry, cry like the rest. Don't ask me to forgive you. I'm not so kindly blessed. Don't ask me to forgive you. I'm not so kindly blessed. Πόσο ευτυχισμένη είναι μια ζωή όταν αρχίζει με τον έρωτα και τελειώνει με τη φιλοδοξία. Αν μπορούσα να διαλέξω, αυτήν θα διάλεγα. Όσο έχουμε φωτιά, μας αγαπάνε, αλλά η φωτιά αυτή σβήνει, χάνεται. Πόσο ευρύχωρη και ωραία είναι τότε η θέση για τη φιλοδοξία. Η τραχώδη ζωή τέρπει τα μεγάλα πνεύματα, ενώ στα μέτρια δεν προκαλεί καμιά ευχαρίστηση. Είναι όλα μηχανές. Να γιατί, όταν η ζωή αρχίζει με τον έρωτα και τελειώνει με τη φιλοδοξία, είμαστε στην ευτυχέστερη δυνατή κατάσταση για την ανθρώπινη φύση. Όσο περισσότερο πνεύμα διαθέτει κανείς, τόσο μεγαλύτερα είναι τα πάθη του. Γιατί τα πάθη δεν είναι παρά συναισθήματα και σκέψεις που υπάγονται αποκλειστικά στο πνεύμα. Παρότι προκαλούνται από το σώμα και είναι προφανές ότι γίνονται ένα με το πνεύμα, κατακυριεύοντάς το. Μιλάω μόνο για τα φλογερά πάθη, γιατί τα άλλα συχνά μπερδεύονται μαζί και προξενούν μια άκρος δυσχερή σύγχυση. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ σε όσους διαθέτουν πνεύμα. Όλη η ευτυχία του κόσμου δεν θα μου γιατρεύε εύκολα αυτό τον πόθο. Η μόνη γιατριά είναι η αγαπημένη. Σκέφτηκα πόσα λόγια θα της πω όταν τη συναντήσω. Την είδα και δεν έβγαλα μιλιά. Στη μεγάλη ψυχή όλα είναι μεγάλα. Αναρωτιόμαστε αν πρέπει να αγαπάμε. Δεν τίθεται ζήτημα. Πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν το μελετάμε καν. Απλώς αφινόμαστε. Και έχουμε την ευχαρίστηση να διαψευδόμαστε όταν το σκεφτόμαστε. Η καθαρότητα του πνεύματος συνεπάγεται και την καθαρότητα του πάθους. Γι' αυτό ένα μεγάλο και διαυγές πνεύμα αγαπά με ζέση και βλέπει ξεκάθαρα ότι αγαπά. Υπάρχουν δύο είδη πνεύματος. Το ένα γεωμετρικό, ενώ το άλλο θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε λεπτέσθητο. Το πρώτο έχει απόψεις βαριές, μονοκόμματες και άκαμπτες, ενώ το δεύτερο διαθέτει μια ευστροφία σκέψεως που την εφαρμόζει συγχρόνως στα διάφορα αγαπητά στοιχεία του προσώπου που αγαπά. Από τα μάτια φτάνει ως την καρδιά και από την εξωτερική κίνηση γνωρίζει τι συμβαίνει εσωτερικά. Είδωνη τον αγαπάς, χωρίς να τολμάς να το πεις, έχει τα αγκάθια της. Έχει όμως και τη λίγα της. Πόσο παράφορα ενεργούμε προκειμένου να αρέσουμε σε κάποιο πρόσωπο που εκτιμούμε απείρως. Σπουδάζουμε καθημερινά τον εαυτό μας για να βρούμε τρόπους να αποκαλυφθούμε και διαθέτουμε σε αυτό τόσο χρόνο όσο και αν έπρεπε να συντηρήσουμε εκείνη που αγαπάμε. Τα μάτια λάμπουν και σβήνουν ταυτόχρονα και μολονότι δεν βλέπουμε καταφανώς ότι εκείνη που προκαλεί όλη αυτή την αναστάτωση το προσέχει, έχουμε ωστόσο την χαρά όλων τούτων των συγκινήσεων για ένα πρόσωπο που τόσο το αξίζει. Ποθούμε να είχαμε 100 γλώσσες για να μας γνωρίσει, γιατί καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο, είμαστε αναγκασμένοι να περιοριστούμε στην ευλωτία της πράξης. Now I understand. Θα πενθώ πάντα. Μ' ακούς? Για σένα. Μόνος στον παράδεισο. Από το δεκείμιο «Τα πάθη του έρωτα» του Μπλες Πασκάλ. Ένα ποίημα του Τζελαντή Ρουμί και η εισαγωγή από το ποίημα «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελίτη. Η μουσική ήταν των Πιπιλότη Ρίστ, Μίμι Πάρκερ, Lucky Dragons, Queen, Μίλα Γιόβοβιτς, Ιζαμπέλ Κάμπελ, Σιλβέν Σαβό και Κότι Κέι. Μέλη ήχου, Γιάννης Γιαλίνης. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.